boisz się i myślisz, że stracisz mnie. Ale ja już nie wiem, co to znaczy. Zespół Tubylcy Betonu. Zwykle, kiedy słuchamy grupy Balkan Electric, to sięgamy najczęściej po piosenki w wykonaniu Fiolki. Pomyślałem sobie, że dzisiaj będzie inaczej, bo zaśpiewa druga część duetu, czyli Sławek Starosta. Siła. Balkan Electric, tym razem na pierwszym planie wokal Sławka Starosty, a Fiolka w chórkach tylko. I sytuacja teraz się powtórzy, utwór, który za moment znają Państwo również skądinąd. Pomyślałem sobie, że skoro już słuchamy dzisiaj Balkan Electric, to chyba jednak tej fiolki nie może zabraknąć. Największy przebój ja im podaję w tej chwili. We'll be right back. kościowe. Daj odkrycie Marii Szere. To była grupa Balkan Electric, tak bardzo orientalnie kończy się Jej mi podaj. A za chwilę w Nocnej Polsce płyta prawie zapomniana, chociaż artystka ciągle z nami jest, ciągle nas zaskakuje. Mało tego, jakiś czas również gościła regularnie tu u nas w Trójce, mając własną audycję, Karolina Kozak. Chciałem dzisiaj powrócić do albumu wydanego w 2004 roku, albumu doktora No, Almost Done. I z tej płyty może dwie piosenki, pierwsza z nich Light. Jelly boots or sneakers, tennis or volleyball. Dan, to tytuł płyty doktora No, której fragmentów dzisiaj słuchaliśmy. Chyba największy przebój z tej płyty to właśnie była piosenka Light. Pomyślałem sobie, że jeszcze jedno nagranie z tego krążka, nagranie, które całą płytę zamyka. Tak jak on, tyle miłości musi. Doktor No. I tu na płycie nastąpiła długa przerwa, a potem była jeszcze niespodzianka, czyli nagranie ukryte. Waiting by the phone, you are thinking more and more. You are creating I to już absolutny koniec płyty Almost Done grupy Doctor No. Przypomnę, że wokalistką zespołu była Karolina Kozak, która ostatnio udziela się choćby w zespole Bokka, czy też często słyszeliśmy ją w nagraniach już z płyt solowych. To może sprawdźmy, czy za oknem już są modele, czy jeszcze nie? Night by the fly, night by the fly, night by the fly. take care of your dreams. Cause the world is not homely as it seems. Find your destiny in this short life. Fly with the night sky. Find your destiny in this short life. To revive in the middle of the night, wild, blind, keep going to the light, light, fly, fly to the light, light, light, butterfly, night, butterfly, night, butterfly, the flame will die, my night, butterfly, night, butterfly, night, butterfly. When the day is over, the dark is your guide, you have the passion of the strange night light. When the day is over, take care of your dreams, cause the world is not homely as it seems. Find your destiny in this short life, fly with the night cry. Find your destiny in this short life. Wydanej w 2009 roku płyty pop zespołu Plastic. To były większe przeboje typu Lazy Days, ale Night Butterfly o tej porze zawsze brzmi dobrze. A teraz będzie Patty Young ze swojej pierwszej płyty. Będzie Jaszczurka, jeden z przebojów, jeden z singli, ale usłyszymy go w wersji voodoo. Thank you. Macie wodu jaszczurka. To była Patty Young. A skoro jesteśmy przy remiksach, to remiks, który jest wyjątkowo udany moim zdaniem. Ja chyba nawet wolę tę piosenkę w tej wersji niż w oryginalnej. Edyta Bartosiewicz i Ostatni. Transwersja w podtytule i utwór ostatni. No i oczywiście Edyta Bartosiewicz. Na Nocnej Polsce dawno niesłyszany Bakrzysz. Każdy czas znaczy swój ślad. Wydawało się, że to jest powrót po długiej przerwie, bo zespół Bakrzyż swoje lata świetności miał w latach 80. Na początku 90. lat powrócił i między innymi powrócił płytą One, z której słuchaliśmy dwóch piosenek Czas i Samotność. Jak patrzymy to, na to z perspektywy czasu, to cóż to był za powrót? Ledwie parę lat. Po 20 latach, gdy wrócił, to było zupełnie inne wydarzenie, a wtedy zdawało się zupełnie inaczej. W Nocnej Polsce dziś rozpoczęliśmy właściwie sporą dawką muzyki słonecznej, muzyki reggae. No i właściwie na koniec powracamy do niej. Dzięki Bakrzyżowi, ale także dzięki grupie Akurat. Czy ma kres, a droga kręta jest, co dalej za zakrętem jest. Kamieni mnóstwo, pod kamieniami leży szkło. Szłoby się długo, gdyby nie to szkło, to by się szło, to by się szło, to by się szło, gdyby nie to szkło. Nie zmieniać, nie zmieniać, nie zmieniać, nie zmieniać. Droga długa jest, z płyty Pomarańcza zespół Akurat. I to tyle już dzisiaj w Nocnej Polsce. Dziękuję Państwu za razem spędzone 2 godziny z polską muzyką również oczywiście. I na zakończenie Tańczę na niebie, zespół Tilt.